إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جر كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاث. Mu melni ñi ngi woon fa borom téré bi doon léralé né xam-xam ñaari xaj la. Benn bi mooy la nga xam ni ci xam-xam faratay jëmm la, maanaam ku nekk da nga kaa war a xamat sa bopp, da nga ko war a jàng, gëstu ko, xam ko. Ma ngoog ndax loolu dafa aju ci sa jëmm ji. Kon loolu ñàkk koo xam dafay jural borom bakkaar. Yooyu ñooy yenn xeetu xam-xam, lu mel ni wàllu pas-pas, wàllu ngëm, wàllu tawxiid. Loolu ku nekk yaa koy taxawel sa bopp. Lu jëm ci wàllu julli, attay julli, ponk yaag, farata yaag, charte yaag yu deme noonu, parce que ku ci nekk sa bopp ngay jullil. Kon it loolee da nga koo war a xam, ndax xam nga ca la jëfe ga aju, ñoom ñaar mënuñoo tàqalikoo. Ndax xam nga ni romboon nañ ca suratul fatiha ci ne xam ak jëfe ñooy ànd. Ma ngoog su fekkente ne xam daa ñëw te jëfe ñëwul, loolu mooy jikko yahudi. Su fekkente ne nag xam moom ñëwul, ñàkk xam moo fi nekk bu ànd ak jëfe, loolu mooy jikko nasaraan yi. Beneen xaaj bi muy la nga xam ni ci xam-xam bu ko ñenn ñu doy taxawee wàcc na ñeneen ñi. Ma ngoog te muy masala ya nga xam ni nag ñoo wër loolu te aju ci yenn xeetu atte yi, lu mel ni njënd ak njaay, lu mel ni miras ak yu deme noonu. Kon ca foofee lañu taxawoon, borom téere bi doon wax naan kon xam-xam googee ña nga xam ni mën nañ ko am kàttan wi, ñoom kat buñ ko taxawee wàcc na ñeneen ñi. Mu ne wali annahu ida taallama haada baadu al umma qaama bil waajib. Mu ne ndax xam-xam boobee bu ko ñenn ci xeet wi jàngee ba xam ko, kon taxawe nañ wareef wa ñoom, bu boobaa mu wàcc ñeneen ñi. Mu ne bi xilaafi alqismi alawwal, bu ko defee bii muy ñaareelu xaaj bi dafay wuuteeg bu njëkk bi. Ndax bu njëkk bi fa kullu waaxidin mas'ulun anhu bi nafsihi, ku ci nekk rek yaa ciy nekk ca responsable sa bopp, te ëllëg dinañ la ko laaj. Waaw, ëllëg dinañ la ko laaj. Say faratay jëmm, xam nga nga xam ni moo ca aju, ëllëg di nga ci rendu compte ci kanamu borom bi tabaraka wa taala. Mu ne li annahu la yumkin an ya'mala hadihi al a'mal illa an ilm. Ndax farata jëmm yooyu mënoo koo jëfe lu dul da nga ko xam. Waaw, julli mënoo julli tànk jàngaloo ko. Xam nga léegoole nga dégg ko naan la, waa damaa bëggoon nga defal ma waxtaan ci julli. Waxtaan ci julli yombul. Mën nañ waxtaan nag ci yenn aspect ci julli, mais julli ci boppam dañ koy jàng. Ngir nga am benn aperçu ci importance julli ak reyaayam, koor biñ koy farataal, fan lañ ko farataalee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam? Ci kaw suuf. Yeneen farata yooyee yépp gis nga ci suuf la, waaye julli sunu borom dafa riñaane yonante bi ca kaw, jox ko julli. Sunu yonante alayhi salatu wa salam julli ci kanamu sahaba yi di len jangal julli, gis nga ko, di len faram fanciel julli, di len ko leralal te yamu ca de ba pare tok di len xol. Ko kep ko xamni julli nga no xamni du nonu la ko jangale mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam, mune la julli bi nga julli baxul, gis nga ko. Xana sen xel warna dem ci hadith bu siw bo wuñu tuddé hadithul musi li salatihi, waja julli won yaq jullem, waja sa yu julle ba muy ñett yoon yonante bi ne ko julli watal julli wo, te pourtant wajaangi doon kepp keppal di sujjoot ak sigeek lu ne mu def, yonante bi ne ko julli watal julli wo. Andak waja xamul won de waye lolu nekkut ngant, mu ne ko ah kon xamoo ni ñu julle, kon julli num la nexé dedet. Kon bul yaakaar ne yewit da ngay tok sa kër do jang julli do def dara di julli num la nexé, yaakaar ne julli yoy yalla dina la ko nangul. Suko borom bi non nangul kay mu nangul ko sahaba bobu, gis nga na yonante bi ah ki de comme sahaba la mom wax deug, bay rek ñu oyofalal ko mbiri nangul ko ko, yonante bi dana ko julli wo demal nga julli wat. Kon lolu bayyi ci xel bu bax. Mune walihada qala sheikh, mune lolu motax borom tere bi mune yajibu alayna, dafa war ci ñun. ولم يقل توخل يجب على المسلمين دفور تي جولي ني او ولا بوك يجب على بعضهم دفور تي نين تي جولي ني ديدت موني خاج بو نديك بي موم داني يجب علينا دفور تي نيون نيب مان مي دي بروم تيري بي مان مي جانغالي اك يوم مي جانغ ييب دفور تي نيون موني قال يجب علينا لم واخ موي دفور تي نيون اي على كل واحد منا wujuban ayniyan, manam dafa war ci kenn ku nek ci ñun waruk farata go xamni faratay jëm la, manam jëm ju nek rek dafa war ci mom. Mune walina alam aydan qabla ad-dukhul fi al-masail, mune ñu xam boole ci lata ñuy dugg ci masala yi tombe par tombe, an al-murad bil ilm alladhi yajibu ala al-umma إما وجوبا عينيا أو كفائيا إنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ñu xamne xam xam bi ñuy wax nan len li farata la, gis nga ci kaw xet bi lenen li di faratay jëm, lenen li di fardu kifaya, mu ne gan xam xam la moy xam xamu sharia bi yonnati bi صلى الله عليه وسلم indi. أما العلم الدنيوي سفكنا خم خمي أدنى لهم كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضات والهندسة كم لو ملني خم خمو لو جمتي والو دفر مبيري أك ميكييك أي ماتيماتيكك كيسنك لو ملني تباخك يو دمينونو خيتو خم خمي ينغا همني خم خمي أدنى لها منفى هذا العلم غوغي خم خم مباح دفدغن yubahu ta'allumuhu, dagan na jangoko lu dagan la xam ko. Wa qad yajibu, mune mën na nek lu war, iza htajati l'umma ilayhi, bu fekente ne xet wi tollu nañ ci aajo woko, fo xamne xet wi dañ ko yitte wo boba day war ndax aajo ge tax mangok, ala man yastati, bu boba day war ci kep ku ko man. Lakin waye laysa huwa al-ilm al-maqsud fi al-Qur'an wa as-Sunnah, nekut xam xam biñ djublu ci al-Qur'an ak Sunnah magok, walladhi xam xam bobé nga xamni athna Allahu ta'ala ala ahli wa madahahum, xam xam ba nga xamni sunu borom jalla wa ala dafa tag ñoñ xam xam bobu, manam borom xam xam yoyu xam xam ba nga xamni ñako xam sunu borom daf leena tag, lolu moy xam xam al-Qur'an ak Sunnah. Waaw, du ay xam xamu science ak technologie ak yu demé nonou, ay mathématiques ak géographie ak yu demé nonou dedet. Mune walladhi qala fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, moy xam xam nga xamni yonent alayhi salatu wa salam waxna ca mune al-ulama warathatul anbiya, mune de borom xam xam yi ñom ñoy ñi donu yonent yi magok. Hadith bobu bukhari genné nako ci hadithu abi darda radiyallahu anhu magok, sunu borom dafa yëkëti borom xam xam yi ma ngay wax ci alquran nan yarfa'u llahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, gis nga mune sa borom dina yëkëti ñi nga xamni way gëm lañ ci yeen gis nga ñañu jox borom xam xam ay daraja nga ko suñu borom defal leen ay daraja ndax gis nga ñoñe nga xamni ñoy borom xam xam yi sonu guñu sonu ak sacrifice guñu sacrifier wu ci taxaw xéddu yi ci lo xamanteni ni tay ñom buñ ca sonul won mu nek bakkar buy teggu ci kaw ñepp waye sonu gañ ci sonu ñom ba mën ko maîtriser ko mu muju nek lo xamanteni ni ah bakkar ba day wacc ñeneen ñi ndax amna ci xéddu ño xamni def nañ sacrifice pour xam lolu mango kon lolu daf lay won noblesse xam xamu sharia mango noblesse bi nek ci xam xam waye noblesse bi nek ci ñoñ xam xam muy borom xam xam yi ak ndongo xam xam yi ñoñu ay noble lañ mango ñoñu ay noble lañ sigo ko noblesse wessul yonent juge fi bayyi fi ndono yow nga bok ci ñi nga xamanteni ni dañoo donu yonent yi ndax noblesse mën na wessuli ana kan mo gëna noble yonent yi ndax amna ku gëna noble yonent yi ma gokk kon yonent yi buñ fi joggé bayyi fi ndono yow nga bok ci ñi nga xamni suñu borom jalla wa ala daf leen jox cër ci ndonal yonent sallallahu alayhi wa sallam lolou lu magal lu reey la lolou motax kon xamal li nga yor yow ndongali ma gokk legole nak société yi yenn ci société yi sofental xam xamu sharia doye dil ko woyofal ko gis nga ba ngok waye yow mi ndongay xam xam position ba nga xamni falawal borom bi tabaaraku wa ta'ala tek xam ko bu baax lolou motax ndaysan da ngay fekk ci téré yi ñu ci yé ndonga xam xam yi bu baax ma ngok bo démé ci mimiya bu hafid al hakimi da fa yox munan ya talib al ilm la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabb al-lawh wa al-qalam qaddis al-ilm wa'rif qadr hurmatihi fi al-qawl wal-fi'l wal-adab faltazmi wajhad bi'azm qawiy lan thina'a lahu law ya'lamu al-mar'u qadr al-ilm lam yanami mune yow mi nga xamni yay ndongay xam xam bul jël xam xam diko remplacer ak lenen ma ngok bul jël xam xam diko rampal atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr ndax yow dangay gën la dangay jël la gëna am valeur nga koy remplacer ak le ko gëna soufé mune yow kat dal di ngay texé dal di ngay bénéficier wu gis nga ko giñ na ko ci sama borom gis nga mom mi nga xamanteni moy borom lawh ak qalam khalima gañuy bindé mune kat sétalal xam xam nga sétalal ko nga xam deug or may xam xam ndax ndono yonenti la ci wax ak ci jëf teggin yena nga takok mom lambo ak mom muy teggini xam xam ma ngok bul yor xam xam ba paré rombu ci mbéd mi ñu né accam dedet gis nga hakata métier mo gis mu am valeur c'est parce que ñako yor ñoko jox valeur kon ñi nga xamanteni ni ño ngank xam xamu sharia ño ngank xam xami alquran ak sunna ño meuna jox lolu valeur ño ko meuna taxaw jox valeur bi nak tekul ñu ci wër di laaj xaliss de dedet allahul musta'an mune kon na nga gor gorlu andak dogute bu deugar kecc bo xamni amul deltu ginaaw mune gis nga nit bu xamone xam xam dayom deugantan kon du nelaw lolu ibnul wardi waxna lu mel non mune wahjur an-nawma wa hasilhu faman ya'rif al-matluba yahqir ma bazal mune boy sakku xam xam da ngay gaday nelaw waaw legi wala nga xagn sa bop lal bi waaw gudi gi limuy sedd limuy neex yeb nga xagn sa bop mbajmi di jabante waaw nek ci nafar gi rek di jabante hakata mune kon gadayal nelaw mangok mune ngir nga meuna am xam xam waaw faaw nga def sacrifice mune ki nga xamanteni ni xamna valeuru limuy wut koku lepp lum ci dépenser rek da koy xeb waaw ki xam valeur lu muy wut lepp lum ci dépenser da koy xeb parce que valeur lu muy wut xam na ni li amun jëk kon lolou jara bayyi xel ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.